لکه څنګه یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو صحابی بسورلی ناشته حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام وتوای معاذ تا ته بدل راځي د الله حق په بنده باندې سره او بیا د بنده حق چې نه په الله باندې سره صحابی وایي چ الله پوېږي او د الله پیغمبر پوېږي نو نبی علیہ السلام وته فرمایل چې دا الله حق په بنده باندې ده چې دا بنده باندې یو الله عبادت کوي او دا هغه سره به هیڅ شی او هیڅوک شریک نه جوړي دا د الله حق دی په خپل بنده باندې دی د وی حقوق الله چې دا الله بنده هغه به یو الله عبادت کوي او دا الله تبارک وتعالى سره با څوک میصدار شریک نه جوړي دا الله حق دی نو بیا الله تبارک وتعالى د خپل بنده دا حق جوړ کړی دی ګوچ په هغه باندې لازم نه دی او الله تبارک وتعالى دې بنده له دا حق ورکړی دی چ الله تبارک و تعالی په دې سره لګي جنت او بیا یو جهنم نه وبچ کوي عذاب ولا نه ور کوي دا الله تعالی د خپل بنده حق جوړ کړی دی نو دا د الله حق دی په خپل بنده باندې چې دې به یو الله عبادت کوي یاره د خدای چې دا هغه به یو الله نه کوي مینا دو خدایی چی دا اب یو اللہ سره کئی تما اومید دو خدایی چی دا اب یو اللہ نکئی دو جوی دو بدن او دو مال عبادت با دیو اللہ کئی اللہ تعبدو اللہ دا چی بندگی با نکوی بید اللہ ندبل شا دی دوائی حقوق اللہ د حقوق الله خیال به مساعده ای دغه پابندی به کوي او د حقوق له عباد خیال به مساعده ای ذکر دې پسې فورن جدينو هغه حقوق له عباد شروع کړه نو الله وی وبالوالدین احسانا کوي عباد مور بلا سره احسان د مور بلا سره به خمه مل ساتي دا غی زربا خسلو کوئی لکه قرآن کریم زائی پزائی دا غی اغا حقوق بیان کردی دی دا غی پا هر یا عمر که دا غی چه کمی تقاضی انسانی وی دا غی کم ضروریات وی آو پورا کوئی او چه کل آغی دیر عمر تاورا سی مازغی کم زور شی پزړاو ما زو باندې زاینی او په وړه وړه خبره غوسه کیږي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې بیا فلا تقل لهما اوفن دې دواړو تبا اوف کدرې نو وایي دا سه خبره وته نه کوئ چې باغی آی خفه کیږي د مور خپلار درزا ساتلو خیال وکوي چه مور اپلار رضا و ساده یو خبه نکی اصی نا چه اغی بوداوالی دو رسی او بیا اغی که چیڑ پن پیدا شی و مازغی کمزوری شی او بیا ایتا رٹی را رٹی نو اللہ فرمائی رٹی بینا و قل لهم قولا کریما او وای با دی دوالو تانوی نا نرما نرما خبر بو سرکی نرمی نرمی مزیداری مزیداری شایستا خبری با سرکی دوارو سرا وقر رب رحمو ما کما رب بیانی صغیرا او وای بچی اللہ دی دوارو جی سنگ زماما شموالی کی تربیت کرده دی چی ما با چیڑ کوا واری او شیوه می دی اختا او پا نس خبر بودا پا جڑا کی دم زما ناز را نخری دی وڑلی زما د ضرورتو پورا کولو کوشش وکم ما به نظرونه او ما به نظرونه او نخره کولی په نیمه شپه مې مور را پاسوله غریبا د خوب و مې استا جړل و مې ودا دا مور پلار دواړه ما په تکلیف کې چولو دی او برداشت کول نو اوس الله دې داسې عمر در رسیدلې دی نو یا الله چې څنګه زما ماشوموالي کې تربيت کړلې الله دا څه به تر رحم وکا یا الله مهرباني به وکا زما دې ادمندو یا ساتای په ټولو انسانانو کې چې الله مور او پلار له کوم حق ورکړلې کله چې انسان قران او سنت وای نو هغه ته پته ولګي چې د مور سره حق دی او د پلار سره حق دی تر دې پورې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی چې دا مور او پلار ستاسو چې دی دا ستاسو جنت هم دی او ستاسو دوزخ هم دی لکه څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام د مور او پلار هغه ادب او احترام داغه اغازه کرکڑه ده احادیث مبارکاو که رازی لکه احادیث که رازی نبی علیہ السلام فرمائی آل نبی امامتا دا حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ روایت ده آل نرجلن چی یکینن یو سڑی کالوی یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبران ما حق الوالدین سده حق ده مور پلار اغلا ولده ما پا اولاد خپلوانی او گولا وردا ابی امام رضی اللہ تعالی نووی او سڑی رالی او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده مور پلار پا خپل اولاد بانی ساگ ده کالوی پیغا نبی علیہ السلام او ما جنت کا و نار کا چې دا مور پلار ساده واړه دا ستا جنت او ستا دوزخ دی دا لري جنت هم دی او دا لري دوزخ هم دی سمانه کومور پلار دی رضا او ساتل دا غي د ادب او د احترام خیال دی او ساتو نو الله بر جنت ته بوزي دا لري جنت دی او کدی دې ناراض کړل او خپه دې کړل د دې د ادب او د احترام خیال له نه ساتنو دای دوزخ دی په دې خبرګور د مور پلار به دوزخ ته ځي دارنګه حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي چې د الله رضا چي دا هغه د مور پلار رضا سره تړل شوی دا قال عبد الله ابن عمرن روایت تیر عبداللہ ابن عمرنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ ابن عمر روایت تیر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ویا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغوائی چی نبی علیہ السلام فرمائل چرزا ربی فی رضا الوالدی چرزا دا رب رضا دا پلار چی دا پر رضا دا اللہ چی دا رضا دا رب چی دا اغا پر رضا دا پلار چی دا پلار دا رضا که اللہ بدن رضای و سخت ربی فی سخت الوالدی او دا اللہ نارستیا دا اللہ غصا دا پلار پر نارستیا چی دا پلار دی غصه که پلار دی ناراضه که اللہ بدن ناراضه ای دارنگی حدیث که رازی نبی علیہ السلام فرمائی زمائی دیتمندو چه کلل پلار رضا که دی اللہ رضا شوا چه پلار دی رضا که اللہ بدن رضا ای چه پلار دی ناراضه که اللہ بدن ناراضه ای نو بیا مور نو دا مور حق دا پلار نه یو پدری سوا دی لکه څنګه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دا ابي هريره رضی الله تعالی عنہ نه قال رجل جو یو سړی یا رسول الله اذا الله رسول مل حق به حسن صحابتي الله زما د خصلو کو د خیمه ملي زیاده حقدار سوگ دی اللہ چه زو سرا خسلو کو کما و خما ملو سرا کوم پا طول مخلوقی داغی زیاده حقدار سوگ دی قال اوه نبی علیہ السلام امو کا مورسا سم امو کا بیا درتوا ما چه مورسا سم امو کا بیا درتوا ما چه مورسا سوزلوی ریزه لکنه قال امکا سم امکا سم امکا نبی علیہ السلام وی مورسا بیا درتوا ما چه مورسا بیا درتوا ما چه سا مورو اغا استاد خسلو که استاد ادب و احترام او دا حق ادا کولو پا بارکی دا غیر حق چلین و اغا زیاد دی دریز علاو تا نبی علیہ السلام ہوئی سم باکا بیا پلا عرصتا سم ادناکا فادناکا بیا تا تا چنیز دیوی بیا دا غیر نبا چنور در تنیز دیوی دا سی پوڑی با پوڑی و دا مورا حق سمرا زلو یعنی که دریز علا لکه سنگا حدیث که رازی نبی علیہ السلام فرمائی نبی علیہ السلام دیو صحابی را لی او آغا صحابی نبی علیہ السلام تا وائی آغا معاویہ بن حید کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے دبوسو کم من عبر رو اید اللہ پیغمبر آچا سرا احسانو کم نبی علیہ السلام وطوی امو کام ور سرا احسانو کام اغوی سم من بیا چا سرا اید اللہ پیغمبر نبی علیہ السلام وطوی امو کام ور سرا احسان کام پدریم دلبانی اغوی سم من بیا چا سرا احسانو کم دا اللہ پیغمبر نبی علیہ السلام وطوی امو کام امور خپل سرا احسان کام دری دل اغوی سم من بیا چا سرا احسانو کم نبی علیہ السلام یا باکا پلار خپل سرا احسان کوا سم الاقربا فالاقربا بیا چی داغینا با سوک در در نزدیوی بیا داغینا با چی سوک نزدیوی ایزر احسان کوا دری در مور یاد اکلا یوزل پلار و بیا نور شداران یعنی در مور حق چی دی اگر در پلار نیو پا دری سوا دی خو در پلار ادب در مور نسیوا دی تو مسئلہ زن پویوی دا مورا حق چی دے دا پلارنا یو پا درے سوا دے او دا پلارا حق چی دے اگا دا مورنا دا پلار ادب چی دے اگا دا مورنا سوا دے پتی زن پویا کوئی گورے دا مسئلہ دا نبی علیہ السلام وی مور سر احسانو کا مور سر احسانو کا مور سر احسانو کا بیا پلار سرا او بل پلوائی دا پلار پا رضا کی دا اللہ رضا دا او دا پلار پا ناراستیا کی دا اللہ ناراستیا دا نو دا مور ناراستیا کی بیا سنگا چلی او دا پلار رضا کی دا مور رضا کی با سنگا چلی بیا دارنگی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی کم انسان دا مور پلار چی کل اغی بوداوالی دورسی او دا غی په خدمت کې کوتاهی کوي دا انسان بدبخت ترې اهل ابي هريره رضي الله تعالی عنه روایت دا ابي هريره رضي الله تعالی عنه ما یو ځای کې دا احاديث وینې او کس ویرا تا یې سره یو جو خبره پسې شي نو بیا پرې دی نه ما ښا تان لکه خبرې نو مای چه کما خبره کون نوائی چه دان نو پریده اینو آخر مونگتا همسا چلو خواه کنا اوس چه دا اللہ حق بیانو نو بیاوائی صرف دا غدی بکی نو چه دا بانیانو حقوقو دراشو نو بیاوائی جو خبره اونی وی نو بیای پریده اینا نا خود پری خودو خبری دینا نو سنگ پریدو اللہ دی مونگتا استقامت نصیب آغن ابی حریرتا رضی اللہ تعالی غنو روایت دا بیوریرا رضی اللہ تعالی عنونا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدغا بیوریرا رضی اللہ تعالی عنوائی چی نبی علیہ السلام فرمائل رغمان فو نبی علیہ السلام وی هدا سړی په دغه خاورو کې کګړ شي خوار او ذلیل دی شي دا سړی په دغه خاورو کې کګړ شي یعنی خوار او ذلیل دی شي چې دا نبی سم بیا بیا وی کیلا من یا رسول الله صاحب سره غم شو او اله شو سوک یا رسول الله د چا سوک دی خوار او ذلیل شي قال او نبی علیہ السلام من ادرکا والدین عند الکبر چاچو مندل مور پلار خپل دا غید بودا والی پو عمر کی او احدا اما یا یو دا غینا مور پلار دوال بودا گان شو یا دا غینا یو اصم لم یدخل الجنہ او بیاد پاغیبانی داخل نشا جنتا یعنی دا داغی دومره خدمتو نکا چه داغی دوای اغسطه وی او پاغی جنت تا تلوه وی دا دا سره وی خوار او زلیل شی او تا بعدشی نبی ارسام وی اللہ دی منگل توفیق را کی دارنگی حدیث که رازی باز اوقاتو که دا مور اپلار خدمت چه دی اغا دا حجرت او دا جهاد نوم زیاد دی باز اوقاتو که آغان عبدالله ابن عمر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قالو اید جا رجلن الان نبی رال یو سڑے پیغمبر دا اللہ دا الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے رال نبی علیہ السلام دا فقالنو اید یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبرا او جائے دو جہاد لزم نبی علیہ السلام تے وے جہاد لزم کالو اب نبی علیہ السلام علاکا ابوان مور اپلار دشتے علاکا ابوان مور اپلار دشتے نبی علیہ السلام نے اجازت گفتا کہنا وے او جائے دو جہاد لزم کالو اے نبی علیہ السلام علاکا ابوان ستاوی مورا پلارشتی کالاو یوانام او جیولی نشتی نبی علیہ السلام وی ففیم فجاید دی دوالو خدمت کوانو دا جیاد دی نی دوالو خدمت تو معلوم یکی دا چی نبی علیہ السلام دا پتا لگی دلیو چی دی سڑی مورا پلار بودا گان دی چی بل سوکینی یا مورا پلار دی ستاد خدمت مختاج وی ما ته متوجه شیخان چه بل سوک نوی او مور اپلار ستا دا خدمت مختاج وی او بل سوکی وی نا نو بیا دا غی خدمت دا جهاد او دا جرت نمخ کرے چه بل سوکی نی او غی ستا خدمت تا ناسی غریبانان نو بیا و دا غی خدمت کے دار جهاد دے نبی علیہ السلام و پرمائل تر دے پورے چه نبی علیہ السلام اوه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه روایت ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا هاجر الى رسول الله چي يقينا يو سره رالي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا من اليمن دي يمننا فقال نوي عليك احدن نبی علیہ السلام وطاوی حل لکا احدن بیل یمنی یمن کے دے سوچتے ہیں تو خو ماسا غرالی خو یمن کے دا دے سوچتے جے غستا دے خدمت مختاجو دے خبر دو گر آگا نبی علیہ السلام لرالی چی دے نبی علیہ السلام خدمت کے ناس وی دا غن اسا حاصل کی جہادو کی دا اللہ دن دا کی نبی علیہ السلام ته وی یمن کې د سوق د خدمت محتاج ته فقال نو یا ابو آیا مور پلار مې دیږي بوډاګانو د محتاج لري د خدمت فقال نو ورته نبی علیہ السلام اذن لک اغه د دوړو جذت کړو کړه له قال او د لاجینا اجازه ته غین نه لګه اغه نه اجازه نه دی غسته قال ارجع الیما نبی علیہ السلام واپس لاړ شاغې دواړو ته پس تعزنهما نو اجازه ته وغواړه د دوالونه فاین اذن الک کغه دوالو د ته اجازه توک فجاید نو جهاد کوا وا الا او کچری غیر د اجازه تو نک فبرهما نو د غی سره احسان کوا دا غی سره حسنی سلوک ما ملاد نیکی کوا دا غی خدمت کوا دل چه دا غی خدمتو کا چه بسو کنی اوستا خدمت تا مختاجی نو بیا بی دا غسی نپری دی چه بس پری بی دی اوزی دی ویلی جیاد کم و پلانی کم و ڈنگ لی کم نا ها که بسو کیوی او دی جیاد ضرورت وو او بسو کدائی دی خدمتو نو بس بیا ٹھیک تا سا جیاد لا او کنی نو بیا دا عرص نمخ که دا غی خدمت دی اسه د مور خپل بارا کې نبی رسول سلام کم تا کې داد لري همون دا خبره ډیره سرسری اغستیا راکنه دا رنګ نبی رسول سلام فرمایي د مور د خپل اند جنت دی د مور د خپل اند جنت دی قال معاویه تا قال معاویه ابن جاهما روایت د معاویه ابن جاهما نه ان جاهما تا د جاهما زیه ماویه وای چې زما پلار جاهما جاء ال نبی را له د الله پیغمبر تا صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله اغوی د الله رسول اردت ان اغزو اراده مې دا چې غزال لړشم وَكَذَا جِئْتُمْ أَسْتَشِيرُكَ يَكِنَنَا تَعْلَى رَعْلَمْ مَشْوَرِي أَغَسْتُلُ لَا ویجی مشوره در ناخلم اراده می دا جنگ لزما جهاد لزما فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّن نبی اسلامی مور دشته قَالَ نَغَمْ وِيَاوْ جِشته قَالَ اوه نبی علیہ السلام فَأَلْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا نبی علیہ السلام ورته وی بیا دا غی په خدمت کې اوسا هغه څنګه یو دا غی خدمت کوا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا جنت دا د خپل د لاندې وی لاړ چې ول دا غی مور خدمت کوا دا جنت وی دا غی د خپل د لاندې وی دا رنګ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی روایت دا عائشہ نا غن عائشہ تا روایت دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا قالت وایغا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل انم تو زو دوما ود شویم نو فرائتونی فی الجنتی نو ما پا جنت کی اولی دلو فسمعتو فی آکی راتن نو ما واوری دلو چاہی کے سو قرآن وائی گوراوی ما یو سڑے اولی دلو ما وی جنت کی اولی دلو زدی او سڑی نا دو قرآن تلاواتا ورم قرآن وائی جنت کی نبی رسامی او دو ما امیلی دلو یو سڑی نا آورم چه قرآن وائی فسمیتو فیا کراتنا نوامی اوریدا جنت کے قرآن اوریدل فا قرآن لسل فا کلتو من هادا نو ما تا پوسک دا سوک دیوے چه دلت قرآن وائی ما تا پوسک دا سوک دی کالو ویراتا آئی فرشتوے حارسه ابن النعمان حارسه ابن النعمان دی جی ما تا ویل شو جی حارسه ابن النعمان دی کذالکم البرو کذالکم البرو وکانا بر الناس بی امی نبی علیہ السلام گورا وی کذالکم البرو کذالکم البرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نیکیوم دغه سوی اطاعت منل او خدمت د مور پلارم دغه سوی نبی علیہ السلام وی خدمت اطاعت ادب او احترام د مور او پلارم دغه سی وی لکه څنګه چې حارث هغه دا کړه دې دا غي د وجه نه نه ګوره په جنت کې دغه د قران आवाज راځي چې د مور او پلار خدمت وکړي. نبی علیہ السلام وی کذالکم البر کذالکم البر وی احسان اطاعت خدمتم داسی وی دوی حق ادا کړی د خدمت د مور خپل او بیا وی وکانا بر الناس بیمی په ټولو خلکو کې وی دې سړی د خپل مور ډیر زیات خدمت کړی ډیر زیات خدمت کړی او مور سره ډیر احسان کړی وی نو الله ولا دا سله ورګلا چې په جنت کې ما داغه د قران आवाज واورید سمره خوش قسمت خلکو. دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د مور خدمت چې کې ډېر لوی لوی ګناه ودان باندې معاف کړي الله تنګ شي خو نه قران وو دا غل نو نبی علیہ السلام فرمایي د مور خپلار خدمت سره د انسان لوی لوی ګناهونه معاف کیږي. ان ابن عمر ادمه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده یاره مور خپل خړې لوی نعمت ده کنه حقیقت خبره ده مور خپل نه لوی نعمت نشته مور خپل دنیا کې یو ځلی بیا نی او چې لاړل نو بیا دل نشته زما دواړه ژوند دي الله له ژوند لري او مالې چې سمرا د قران د پاره ټیم را کړه دینو داسې به هیڅ نه کړي د دې چې دا قران وامه چې د دین کار کوم وام یا الله دا ټول اجر دی لور کا الله رب العزت دې چا مور په اړه ژوند دي الله رب العزت دې دا استرګه په خپل اولاد یخی کی چې دا چا وفات دی الله دې ټول ته مغفرت نصیب کی دا راته هم زمای دې مونږ دا ټول بواري دا هر چا خبره به ګرازي. آن ابن عمر روایت ده ابن عمر عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنونا ان رجلا اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی یکیننا یو سڑے آرال نبی علیہ السلام دا فقال نویغ یا رسول اللہ ایدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ذنبا عظیما زمانه وی ډېر لوی لوی ګناونه شې ډېر لوی ګنا را نه شوی دی انی اصبت ذنبا عظیما زمانه ډېر لوی ګنا شوی دی ډېر لوی ګنا را نه شوی دی فهل من توبه نو زمانه بار د توبې سو صورت شته اې دا الله رسول د صورت شته راځي سه شکل او سالت شته جزا پاغه باندې توبه او باسم او الله زما پاغه طریقه توبه قبول کی قال او نبی علیہ السلام اهلک من امنا مور دشته نبی علیہ السلام ورته وی نبی علیہ السلام ته مور دشته ژوندې را قال او غلا نشته رجی وفات شوی را قال او نبی علیہ السلام وهلک من خالا ماسی دشته ماسی دې شته قالو یا نام جیجشته مسیمشته نبی علیہ السلام وتوی وی فبر را دا غی سره احسان کوا مازی سره احسان کوا لکه مور سره احسان کې نو دا غی سره به الله غ ګناه معاف کی زارېګه د نبی علیہ السلام د تعلیمات ها د مور خور سره اومداغه مور سره چې احسان کې لګ خپل مور سره چې احسان کې د پلار مور سره او د پلار خور سره چې احسان کې یارور سره نو لګ چې د پلار سره احسان کې دارنګه حدیث کې راځي نبی علیه السلام نه تاسو کوي خپل اغل اسماء بنت ابي بکر د نبی علیه السلام خینه ده اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا غی مور چوانو راغلی دا وَهِيَام مُشْرِكَتُن او دا غمور زما مشرکا دا فی عهد قریشن دا پا آغا وقت که راغلی وا چه کلا حدیبیه که نبی علیہ السلام دا قریشو سرا معایده کرده وا او دا آغی معایده نباد دا مکه خلق با مدینه تدلل دا مدینه خلق با مکه در عدل خپل خپلوانو سخا دا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ امور قتیلا نومی قتیلا ہو قتیلا بنت عبدالعزا آغا دی خپل لور کرا راغلا نو فاکلتو یا رسول اللہ ماوی ایدا اللہ رسولا کالتو یا ایکد مد علی امی و ایا مشرکتن فی آدی قریشن زمان موروی دغا زمانه کی راغلی وا چه قریشو سر معایده شوی وا فاکلتو یا رسول اللہ نو ماوی ایدا اللہ رسولا الا امی یکینا زمان مور چی دا قدمت علی اما سخار اغلی دا وحیا راغبتون او دا غیر لکس امید دا زمانا چی اردا برال سراکی زمانا ستم لریو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست خیر خیرات او ست سراکی ست امداد او تعاون کولو نا افا اسی لوان نزا دا غیر زر اخپل رشتی پالنا حکم مشرک دا نبی علیہ السلام قالو اے نبی علیہ السلام ناغم سلیہ آو دا غیر در اخپل رشتی خیال ساتستا مور دا دا غیر مور در رشتی خیال دا ساتا اگر چا غیر مشرک آو خدا را چی پدے که بینا منشیر دین ندی آڑی دا اللہ حکم در بانی ماتی او کلتاوی چی شرکو کا پلانی درگا و پلانی با بالا ورشن نبازی دا قرآن کی اللہ فرمائی دا بینا منی دارنگی حدیث کی رازی دا مور اپلار دا مرگ نباد دا غی سحق دی جو سڑے دا مور اپلار وفات شوی دی نا بس کئی اغن ابی حسید ساعدی روایت دا بی او ابی حسید ساعدی قالو ویغب بینما نحنو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونگا دے نبی علیہ السلام سخا ناستو اذا جا او رجل من بنی سلمہ پدا وقتی اغسا دا بی سلمہ یو سڑے رالے ابی سلمہ دا بنی سلمہ من بنی سلمہ دا بنی سلمہ کبیلی خاندان یو سڑے رالے فقال یا رسول اللہ نوی ایدا اللہ رسول حل بقیا من بر ابویہ ابوی اشیون ابرهما من بعد موتیما او یا غاید اللہ رسولا احل بقیا من بر ابوی اشیون زما دا مور اپلار دا دوالو نا ساحق دا احسان اسم پا ما پاتی دے ابرهما چزا آغا احسان دا غی سرکم دا غیر حق ادا کم من بعد موت ما پس دا غیر دوارو دا مرگنا مور اپلار میں دوارا ملدی او سرا بانی دے احسان سا حق پاتی دے سشیش تیرے چیز دا غیر سرا احسانو کم پاگی کالو اے نبی علیہ السلام نام آو ولی نا نوے اصولاتو علی ما آدوا کوا اغیر دوارو تا دوا والا غوارا والاستغفار لهما بخنه غواړه غي دواړو لا دا دې کنه ودايه سان دې کنه چې تا غي سره کې وا انفازو غادما هغه کچا سره سلوس کول کړي وي نو هغه پورا کوا دا غي هغه لوس چې هغه پورا کوجه چا سره کړي وي وصله الرحم رحم الذي لا توصل الا بما دا غی چه که مخپل خپلوان دی او دا غی سر رشته وی نو آغا رشته پالاو دا غی خیال کوا و اکرام و صدیق امام دا غی دا دوستانو عزت او احترام کوا دا غی دا خپل خپلوانو سر رشته پالا او دا غی دوستان چی دی نو دا غی اکرام و عزت کوا نبی رسلام ورطوی دارنگی حدیث کی رازی آن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیوائی نبی رسلام فرمائل من احبا این یسی لعب واہو د چاچې دا خوخوي چې هغه د خپل مور پلار د خپل مور پلار سره رشتہ وپالي ايا سلا باو فی قبری ايا سلا باو فی قبری دا چې اورا سوي آرام خپل مور پلار ته دا غي په قبر کې دا معنی واخا من احبا هغه څوک چې خوخوي ايا سلا باو فی قبری دا چورا سوی آرام امورا پلار تا پا کبران دا غکی پلار تا پلار اباہو پلار تا پا کبران دا غکی فلیسل اخوانا بی بادا نغلی دا خپل پلار درونو سره رشتہ پالی دا خپل ترونو سره دی رشتہ پالی او دا غی سر دی رشتہ نکاٹ کئی نبی علیہ السلام فرمائی یعنی دا خپل پلار دا مرگ نه بعد دا غیرونه چې ستاترونه دي دا غیر در رشته پالا دا دینا بچه کمدنو ستا پلار تا آرام و خیر رسیگی ترده دا خبره دا نبی علیہ السلام وای آغن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم روایت دی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہنا اغوائی نبی علیہ السلام فرمائل ان من ابر البر یکینا نا دیر بیترین دا نیکونا دیر بیترین دا حسن سلوکنا حاصلت الرجل احلو دی ابی بعد ایو والی یعنی دیر زیاد دا نیکونا دا خبر دا چی او سڑے چی دے نواغا دا پلار دا دوستانو سرا خسر لو کئی او داغی اکرام او داغی عزت کئی دا پلار دوستانو سا داغی نباد چیره داغی دا مرگ نباد چه داغی اکرام او عزت او احترام کئی او داغی در حسنی سلو کئی نو داڑی را بہتری ننی کی دا بہتری ننی کی دا دارنگی حدیث کی رازی عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث واری خواه بعض خلکو ته کېدې شي دا مسلې دا حضرت انس رضی الله تعالی نو نا روایت ده قال قال رسول الله دی وای چې نبی علیہ السلام فرمایل ان لا عبد لا يموت و الا يموت والدا او احدهما وان له لهما لاكن یو سره وی چې مور پلار دواله یا یو ملشی وی وی او دے دا غی نافرمانو دا غی پا جوان ایتنا خفو نافرمانی والا کولا نو فلا یزالو یدعو لهم نو همیشہ دے غیل دعا غواری همیشہ دے غیل دعا غواری ویستغفرو لهم او بخن دے غواری یغی دوار لرا همیشہ حتی یکاتو با اللہ بارن تر دې چې ولي کې دلارا الله تعالی فرمان بردار مور خپل تن خفاو امړو شو او هغه دې نه د خفغان حالات کې لاړلو نو دې بیا همیشه غېده پاره دعا غواړي او همیشه غېده پاره د الله نه بخنه غواړي تر دې چې الله یې فرمان بردارو کراولي الله به په دې طریقه باندې فرمان بردارو کراولي زمای دتمنو یا ساده ای یو انسان چې د مور پلار ادب او احترام کوي او خدمت کوي نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې ان الله یزيد فی عمر الرجل حبیبره والده تو سره مور پلار سره خصلو کوي او احسان کوي نو الله را دی انسان عمر سی واکه عمر کې ولا برکات شي الله دې موږ ته پدې عمل توفیق راکړي الله دې کی زمای دات منو قران او حدیث وګورئ کما خبره ده چې پرې خیرا اچھا بیانې نو بیا څنګه بیانې خپل بچی او خپل اولاد قران تراولی د مور خپلار په مقام بم پوښی د نور خپل خپلوانو بم پوښی الله دې مونږ ته صحیح صحیح پورا پورا په قران او سنت هدا پوی توفیق راکی او الله دې مونږ ته د عمل توفیق راکی الله دې ټولو لوی والو ګناونه معاف کی الله رب العزت په دې عمل کې د امن ماحول قائم کی الله دې داسې خلق به مونږ باندې حاکمان کی چې هغه د الله دې دین او د مسلمان دې ملک او دې ملک اوسیدونکو خیر خواوی الله دې مونږ د بدخواو نه خلاص کی الله دې مونږ د ظالمانو نه محفوظ کی الله دې مسلمانانو ته دین اسلام ته بره ور کی الله دې مسلمانانو چې کوم ځای کې د الله دې دین د پاره اخلاص سره مجاهدین د الله دې دین د پاره جنگيږي الله دې ټولو امداد وکي او الله دې ټولو بره ور کی سمره بیماران دي الله رب العزت ټولو ته صحت ور کی الله دې کی الله دې زمونږ د ټولو لوی والو ګناونه معاف کی دعاو کوي چې الله پدې خاورا د رحمت باران راووري الله رب العزت زمونږ اعمال ته نګوري زمونږ اعمال خو هغه دغه سيدي د خپل اعمال خبره نه کوو الله استاد رحم او د کرم خبره کوو الله ته چې سمره رحیم او کریم یا الله تا ته پته ده یا الله ته چې سمره رحیم او کریم یا الله د هغه رحم او کرم په برکت یا الله په مونږ باندې خپل رحمت راووره او الله یا الله د ازمکه علا خور د خپل رحمت په بو باندې خور یا الله سیراب کا یا الله د رحمت په بو باندې یا الله سیراب کا یا الله خړوب کا یا الله د رحمت په بو باندې یا الله په مونږ باندې رحم کرم وکړه الله زموږ لوی والو ګناونه معاف کړه صلی الله تعالی علی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا أو كلا جواغستمنا ميثاقا وعدا بني إسرائيل د بنی اسرائیلنا لا تعبدونا چی عبادت با نکوئی بندگی با نکوئی الا اللہ بغیر دا اللہ تعالی نا د بلجا و بالوالدین او کوئی با د مور پلار سرا احسان خیست سلوکا و دل قربا او دا رشتداران سرا والیتاما او دا یتیمانان سرا والمساکین او دا غریبانان سرا وقولو للناس اوائی با خلقو تا حسننا دنے کئی خبرہ خیستہ خبرہ واقیمو سوالاتا او قائم اوائی با مزا پابندی با کوائی دا مزا وآتو زکا اوار کوائی با زکاة ثم تولیتم بیا اگرد دیتاسو الا قلیلا منکم سیواد لگو استاسونا وانتم مغرزون او حال داده چی ایتاسو مخڑون کی و اذا اخذنا او کلا چواغست منگا میساککم وعداد تاسونا لا تسفکونا چی نباتو یوئی دماءکم وینید یوبل ولا تخرجونا او نبا اباسی انفسکم یوبل من دیارکم دکرنو خپلنا ثم اقررتم بیا اقرارو کتاسو وانتم تشهدون او حال داده چی ای تاسو گواه ای تاسو پویا و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیلنا دریم خطاب شروع دے دا علی کتاب سرا و دیکھے اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کئی چی دا علی کتاب دا بنی اسرائیل دیتا چی اللہ تبارک و تعالی دا کمی خبری کولو حکم کئی چی دا کارونا با کوئی ندیا کار نکئی دا کم کارنے چی اللہ تبارک و تعالی منا کئی چی دا کارونا با نکوئی نو آغا کارونا کئی اللہ تبارک و تعالی دیتا دا ویلیو چی لا تعبدونا الا اللہ بغیر دا اللہ نا دا بلچا عبادتا دا بلچا غلامی دا بلچا بندگی بن کوئی نو دی لگیا دی دا غیر اللہ عبادت کئی دا اللہ تبارک و تعالی عبادت دا اللہ بندگی پریخی دا او اللہ رب العزت ورتا دا فرمائلی دی چی دا بندگانو کم حقوق دی آغا حقوق با دا کوئی نو آغا نا ادا کئی زکا پا دیکی اللہ تعالی دو خبر ذکر کئی یو حقوق اللہ او بل حقوق العباد نو دندئی نا آغا حقوق اللہ ادا کئی او نا دئی آغا حقوق العباد ادا کئی بلکہ خپل نفس او خواہش جسو غواڑی خپل ضروریات یې په سبانی پوره کیږي کاغه نارواوی کاغه ناجایز نو هغه کارونه کوي کم کار یې چې د تبې او د خواهش نه خلاف وي اگر چې هغه د شریعت خبره ای د الله د دین خبره ای د الله د قانون او د الله د کتاب او د پیغمبر خبره ای نو آغا نکی داغی نا انکار کئی او داغی مخالفت کئی اللہ وی ما تی وعدا غستی و لا تعبدونا الا اللہ چی بندگی با نکوئی غلامی عبادت با نکوئی الا اللہ مگر دا اللہ دیو اللہ عبادت پا کوئی و بالوالدین احساناً او کوئی با دمور اپلار سرا احسان مور اپلا سره احسان به کوي دا غي سکدري وضاحت مخ کې درس کې د احادیث مبارکه او پرنا کې شوو د مور اپلا سم کام دی په اولاد باندې دا غي حق دی دا غي بیان شوو او مور اپلار بانی صحق دے اصو ذمہ داری دی انشاءاللہ بخپل مکبانی با داغی بیان کی گی دا مور اپلار پسی دویم نمبر کی قریبی رشتہ داران رازی لکا پلار دے نو پلار دا دیر نزدی رشتہ اغا داغی دا پلار دا او نکا پا منزل دا پلاری دارنگی هغه د نیوز دې رشتہ د هغه رور دې دارنگی دا خور ده لکه مونږه د تروایو په پو او ترور ورته وایو دارنگی مور ده هغه د نیوز دې رشتہ دا هغه د مور پلار ده او دارنگی دا هغه د رور او د خور نو لکه مخکې درس کې څنګه چې بیان شوو که دا مور او پلار نباد دا غی رونو خویندو سرا خست لوک او دا غی دا حق او دا ادب او دا احترام خیال ساتل دا دا مور او پلار ادب او حق او احترام دی او کله چې انسان یو خیگڑا کئی نو دا غی خیگڑی دا ټولو نه زیاده حقدار شوی نو هغه انسان رشتہ داران وی لکه یو صحابیه را راضی او نبی اسلام دا وای چې زه او صدقه ورکوم هغه صدقه ز خپل ترور لا یا ماسیله ورکوم نو آیا زما هغه صدقه کیږي نبی اسلام دا فرمایي چه دین اتا تا دو فائده ملاویگی یاو دیکی اغا رشتہ پالل رازی او دویم پا اغی که اغا صداکانو طالب اللہ ڈبل اجر در کئی او رشتہ پالل چی دی پا دی بانی لکا دیر زور نبی علیہ السلام چول دی کرا چه حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام زخراته او هغه وای ما نبی علیہ السلام باندې لومبنه نظر واچو او داغه مخ مبارک د ماو کتل نو ما وی چې دا مخ دار دروجن انسان مخ نشی کېده او د نبی علیہ السلام په جبه مبارکا دا الفاظ جاریو چی نبی علیہ السلام ویواب شو سلام سلام لا رواج ورکی السلام علیکم یو بلتا السلام علیکم وائی سلام لا رواج ورکی سلام پا خپل ماحول و معاشرہ کی خور کئی دا امیان چی دی بای سلام اچولو کے دیر زیاد تیزی و چی مولا سڑے والا مخل را دی وی استاج اسلام علیکم مولای صاحب السلام علیکم خو مولای صاحب دا با السلام علیکم ویلو بانی خپل حیثیت چی کم نیدا پی وطا لاندی خکاری چی کم ما پا امیس رلی سلام واچو نو بس زما با حیثیت پریوزی یا دارنگ نور دیندارا و مذهبیارا طبکا چیوی دا غی زیاد تر داغا دا خلکو تینام داغا گیلاو شکووی زیاد تر وې دې په لار باندې چا د سلام نه گئی د دیو جنا علماي کرام دیندار ادب کا هغه لا په کاری چې دې خبره زیات اهتمام ساتي زیات خیال ساتي او دا هو الله تبارک وتعالى ساجيبونه د فائدې شعر علي ګل سهار پازې د مروانم یو کا سوې السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ځان سره می سوچ کو دا سړی کومه مخله نور اغله دا ډیر شنه کوي چا دوي سهار سبا دی او ډیر شنه کوي اسې بیسا کاته کړهاله جمعه تور از دم یو بل کا سوی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ځان سره دا سکینه سم ما ګوره دې دواړو کسانو ما سره سمره خوکل شپېتنې کوي زما کاته کې اسې بیسا راوستي شپیتن ایکی ده دی پتا با گوریل دی لگی خان السلام علیکم لسن ایکی و رحمت اللہ شلن ایکی و برکاتوه دیرشن ایکی حدیث کرا زی ده سلام الفاظ چی دی اگه ده برکات پا الفاظ زبان ختم دی بعض خلق و سر و مغفرتو و نور سو او زمائی رتمندہ چیتا نبی علیہ السلام نا کم الفاظ نکل لی وساغ الفاظ وایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم گورے الفاظ نیدی سلام علیکم سلام علیکم سمانا دا سلام علیکم غوړو سمانه نه دا السلام علیکم سلام علیکم خو سمانه ورشتل نه السلام علیکم ویره دومره ګران بسنګ وای دا خچاره سمره ګران الفاظ دي اسنګ دا خیاط دي خچاره بالکل لاسه مدونه وسره وای بالکل او بالکل مشدد وای بشد بانی وی بالکل دته بدای السلام علیکم و اذا خچار رس نه ثواب شته ایسوم نشته مسلمانی نبی علیہ السلام و ابش السلام و اتوی متام اخرا وی به خلق بانی خوراک خلق بانی خوراک اخری دارنگی نبی علیہ السلام و وصل الارحام رشته او پالی رشته او بالای نبی علیہ السلام رشته او بالای رشته او بالای رشته کاټ کوی ما آی او سړی د الله حکم ما دی او په هغه وجه له وسر رشته کاټ شو زمای د اتمند دغه خود شریعت طبیعت او شریعت غواړم دغه چې سړی دره تعلق ساتي ر شریعت په بنیاد هغه سره کاټ کې د شریعت په بنیاد باندې اذان له خبره ده و دنیایی کاتو ما ملو کے رشتہ بانے کٹ گئے وَسِلُ الْأَرْحَامِ نبی علیہ السلام میں رشتے ہو پالائی وَسَلُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ دشپے اللہ تاو درے گئی مسکوائی دا سے حال کے جی خلقو دی را پاس اللہ تاو درے گا دا دیر زیاد دا قبولیہ ٹیم دے اللہ دے انسان فریاد سوال و دعا قبلی و دل قربا و رشتہ داران سرا و لیتاما و دا یتیمانان سرا یتیم آغا بی اسرے چی پلار مروے آغا تا یتیم وائی او نابالغ دیلا نو دا آغا سرا با احسان کے دا آغا سرا احسان دارے چی دا آغا تربیتو کا صحیح دری کے سرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر مائل کورونو کې بهترین کوراغه دی چې پای کې دی یتیم سره خګړه کیږي دی یتیم سره احسان کیږي او په بهترین طریقه دا غا تربیت کیږي او په کورونو کې ناکار او بدترین کوراغه دی چې پای کې دی یتیم سره زیاتې کیږي یتیم سره زیاتې زګه چې کلا انسان بے اسری وی دا آغا سوگ دا بوس کولونی نو پا آغا بانی عرص را لیر خوای رازی دا دی وجنا دی یتیم پا بارا که قرآن او حدیث چی دی دیر زیاد دی اختیاد تعلیم ورکڑ دی زکا اللہ وی ولا تاکلو اموالا امیلا اموالکم مخرای مالونا دا اخپلو مالونو سرا چې کور کې لاس کا سي او یو یتیم دی دار کرا نه چې کله نیم سیر د خپل ورو نه چوي نیم سیر دغه دغې نه چوي دا کار مکووي ځکه الله و انه کان حبن کبیر یقینا دا کار دی ډیر زیات ګنا دا ډیر ګنا دی چې دې یتیم مال پدې د لګوانه خوري الله را بولی دا دینه منو کړی دا ا مونږه څه کو یتیم به وی